إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين قدرمز إيمان وقرآن نuru ile münevver eyle. Bizleri insan-ı kamil olma yolunda kaim ve daim eyle. Tam istikamete muvaffak eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Rızanı yapma, rızan istikametinde dinleme, rızan istikametinde olanları anlama, rızan istikametinde yaşama ve o hava içinde ölme cümleye nasip ve müyesser eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, zikrin ilmi meseleleri anlatarak o meselelerin ışığı altında kainattaki hadiselere bakıyor, hadiselerin yüzünde lemahan eden Esma-i İlahi'nin cilvesiyle Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarına intikal etmiş oluyoruz. Böylece sıfatlarıyla muhat olan Zat-ı Ecelle Ala hakkında kanaatimizi kuvvetlendirmek, istediği manada, istediği şekilde ona inanmak arzusunu ishar etmiş oluyoruz. Yaptığımız şeylere göre değil, niyetimize istikamet versin, Allah niyetimize göre mükafatlandırsın bizi. İlk defa Cenab-ı Hakk'ın vücut ve ilmiyle beraber kıdem sıfatını arz etmeye çalıştığım bir derste. Maddesinin boğulduğu, maddecinin mağlup olduğu aynı maddede Cenab-ı Hakk'ın kıdemini evveli olmadığını anlatmak. Daha sonraki bir derste de Cenab-ı Hakk'ın iradesini arz etmeye çalıştım. Yine maddecinin boğulduğu, mağlup olduğu, altından kalkamadığı aynı hadiselerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın irşadıyla, irşad edenlerin işaratıyla, kainatta deveran ve cevelan eden hadiselerin başıboş olmadığını göstererek irade-i ilahinin hakimiyetini hep beraber görmeye çalıştık. Zerreden seyyarata kadar her şey Allah'ın iradesiyle onun istediği istikamette hareket etmektedir. Bu muhit, şamil ve külli iradenin taalluku dairesinden hariç hiçbir şey kainatta yoktur. Kanınızın içinde hareket eden ilim diliyle al yuvarla ak yuvarla dedikleri kanın mevcudiyetini bir bakıma meydana getiren şeylerden ta en büyük sistemlere, galaksilere kadar her şey Allah'ın yedi kudretinde sizin elinizde çevirdiğiniz tesbih tanelerini çevirmeden daha rahatlıkla, daha kolaylıkla çevrilmekte. Bunu bize nizam anlatmaktadır. Zira siz yaptığınız işlerin en küçüğünde küçük bir tegafülünüz, bir gaflete düşmeniz o küçük işi karma karışık eder, büyük işlerin karışmasına da sebebiyet verir. Ağacın dalını keseyim derken meyvesini kesseniz veya meyvesini keseyim derken dalını kesseniz, dalını keseyim derken ağacın köküne kastetseniz, o zaman çok külli dairede işlerinizi karıştırmış olacaksınız. Bundan anlaşılıyor ki en küçük işlerde dahi küçük bir gaflet işi alt üst ediyor. kainat ağacı ki ışık olsanız, her saniyede, her saniyede 300 milyon kilometre mesafe kat etseniz, trilyon sene gitseniz, Allah'ın idare ettiği mekanın sadece bir parçasını dahi kat etmiş olamazsınız. İşte bu geniş mekanı idare eden Allah, hiçbir yerde Celle Celaluhu bir arızanın, Kur'an'ın ifadesiyle فَرْجَعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ bir fıturun, bir boşluğun, bir arızanın görülmemesi gösteriyor ki zerreden seyyarata kadar her şeyde irade-i ilahi var. Allah'ın iradesinin mahkumudur her şey. Her şey onun iradesi istikametinde hareket etmektedir. Bununla da Cenab-ı Hakk'ın ilmini, vücudunu, iradesini ve hadiselerin zatına baktığımız zaman yine kudretini görmüş oluyoruz. Bir de Cenab-ı Hakk'ın saydığımız sıfatları arasında hayat sıfatı vardır. En son derste işte bu hayat sıfatının etrafında bir şeyler söylemeye çalıştık. Hayat hem mülk tarafı hem melekût tarafı nurani bir şeydir. Hayat doğrudan doğruya Allah'a bakar Celle Celaluhu. Hayatı ve mevti maddi kanunlarla izah etmeye imkan yoktur. Dünyadaki herhangi bir hadiseyi bir kısım esbab içinde belki izah etmek mümkündür. Fakat hayat dünyanın sonuna kadar bir muamma olarak kalacaktır. Ama inanan bir insan için esasen kainatta hiçbir muamma yoktur. Çünkü her hadisenin verasında Allah'ın iradesi, Allah'ın kudreti vardır. Şu kendimize nazarımızı gezdirdiğimiz zaman, teker teker her fert kendisine nazarı gezdirdiği zaman, ben diye seslendiği benliği, mahiyeti içinde o benliği devam ettiren bir şey var. Duygularıyla, düşünceleriyle, hususi dünyasıyla, alaka duyduğu şeylerle, nefret ettiği şeylerle hususi bir dünyası var. Bu hususi dünyanın direği, kayyumu bir bakıma insanın kendi hayatıdır. O hayatın cevheri, o hayatın dayandığı temel taş ise o da ruhtur. İşte bu ruh Allah'ın nefhidir, Allah tarafından canlıya üflenmiştir ve Allah'tan inkıta olduğu zaman da insanın hayatı sona erecektir. Allah kayyumiyetiyle devam ettirdiği müddetçe devam edecektir. Bu noktadan çıkış yaparak hayatın doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a raci olduğunu göstermek, Allah'ın hay sıfatını ispat etmek için bir evvelki derste bazı şeyler arz ettim. Kısaca onlara bakış yaptıktan sonra tekamülün olup olmayacağı hususunu ve tekamülcünün delillerini size anlatmayı söz vermiştim. Bunu yer yer arz ederim. Bu meseleyi sizin huzurunuza getirip size hem benim başımdan aşkın bir mesele olduğu halde hem de cemaatin yabancı olduğu bir mesele olarak anlaşılmaması bahis mevzu olduğu halde huzura getirip arz etmemde bir kısım sebepler var. Birincisi, bizim kendi yapımızda ve kainat yapısında Cenab-ı Hakk'ın icraatına ait bir kısım şeyleri müteala edip onu alkışladığımız zaman nasıl bir haz duyuyoruz? Nasıl bir hoşnutluk içimizde hasıl oluyor? Ve nasıl bunları düşünmeye Allah emrediyor Celle Celaluhu? Ve nasıl biz düşündükçe imanımız kuvvet kazanıyor? Öyle de maddecinin mağlup olduğu en küçük dairede dahi Allah'ın icraatını, Allah'ın tasarrufunu gösterme. İnsanın en küçük parçalarına inme, atomuna inme, molekülüne inme, hücresine inme ve oralarda dahi dolaşma, Allah'ın tasarrufunu görme, bülbül gibi Cenab-ı Hakk'ın sanatlarını alkışlama, onların üzerinde şakıyıp durma. İşin bir yönü budur. Sanatı ilahi görüp alkışlama. Bir meşheri gezip bir sanatkarın sanatları karşısında onu takdir hissini duyup alkışladığınız gibi. İlkbaharda her şeyin cuşu huruşa gelip, yeşerdiği, neşvü nema bulduğu, revnaktarlığıyla sizi şahidane konuşturduğu günlerde, haftalarda, gezip dolaştığınız zaman nasıl bahara alkışlarsınız? Allah'ın sanatlarını alkışlarsınız, bilerek veya bilmeyerek. Öyle de en küçük dairede, bir ağacın hücresinde, bir insanın hücresinde, beynin küçük bir fakültesinde Cenab-ı Hakk'ın aynı tasarrufunu görme, Cenab-ı Hakk'ı alkışlama, bülbül gibi varlık çiçekleri üzerinde, vücut gülleri üzerinde, sanatı ilahi üzerinde şakıyıp durma, işte bunun için bu hususları arz ediyorum. Hem nefsim namına hem de sizin namınıza. Maksadımı anlatmak için anlattığım şeyler bilmiyorum anlaşıldı mı? Bu da anlaşılmadıysa öbürü hiç anlaşılmadı. İkinci şıkka gelince, çok kimseler maddenin ruhlarında çöreklenmesi neticesinde, maddeye haddinden fazla inhimak etmeleri neticesinde, maddileştiklerinden Allah'a karşı, sıfat-ı ilahiyeye karşı, esma-ı ilahiyeye karşı kabileşme, manayı anlamama mahkumiyeti içindedir. İşte maddeciyi kabileştiren, manayı anlamaz hale getiren, onu o hale getiren aynı unsurlarda Allah'ın tevfik ve inayetiyle maneviyata götürücü yol bulma, oradan dahi delikler açma, Allah'a baktırma hususunu hep beraber müteala edelim diye bu çok zor, ağır, muğlak meseleleri arz etme lüzumunu hissettim. Her delikten Cenab-ı Hakk'a bakmamızı temin etmek için arz etmeye çalıştım. Her hadisenin arkasında Cenab-ı Hakk'a giden bir yol vardır. Her hadiseyi kurcalayalım, bu yolu bulalım ve daima huzuru kazanalım. Dikkat buyurun, şu gafletin hakim olduğu devirde, dalaletin alabildiğini hüküm verme olduğu devirde, insan kendi bünyesinde ve kainatta devamlı yapacağı operasyonlar birbirini takip etmezse, yani daimi deliklerden, pencerelerden, menfezlerden, zat-ı bari ve şuunat-ı ilahiyeye bakacak menfez bulamazsa, gaflet içinde boğulur, ihlası da kaybeder, samimiyeti de kaybeder, neticede belki imanı da kaybeder. Her an yeni yeni menfezlerden, yeni yeni manaların müşahedesi gerektir. Her an daire-i üluhiyete karşı yeni yeni kapıların, pencerelerin açılması gerektir. Her an yeni yeni delilleri merdiven yapıp lahut alemine çıkmak gerektir ki insan şeytana, dinsizliğe, küfre yem olmasın, Allah'ı kaybetmesin, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı kaybetmesin. İşte bunun için bu muğlak yollara sülük edilmiş oluyor. Belki bunu size değişik bir şekilde başka bir ders münasebetiyle de yine arz edeceğim ama fakat tembih mahiyetinde arz etmiş oluyorum. Tembihin manası geçmişleri hatırda tut, geleceğe dikkat et demektir. Siz de geçmişleri hatırınızda tutun ve geleceğe dikkat edin. Bir önceki derste size canlının kendi kendine meydana gelemeyeceğini, mevcut mekanizmanın bunu hasıl etmesi mümkün olmadığını arz ettim. Her şeyin Halik'i Allah'tır Celle Celaluhu. Onun içindir ki Halik ismi Cenab-ı Hakk'ın zatına hastır. Ve Türkçemizdeki yaratıcı kelimesi de Halik'in karşılığıdır. Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Her şeyin Halik'i Allah'tır. Yaratma hiç kimseye isnat edilemez. Tan Allah'tır Celle Celaluhu. Onun için canlı kainatta kendisini meydana getirecek mekanizmayı bulamadığından, bu mekanizma kainatta mevcut olmadığından kendi kendine var olamayacaktır, arz ettim bunu. Pastörün tecrübesini, kendi kendine bir şey var olamaz hususunu arz ettim. Balçık içinde, çamur içinde, bataklık içinde bir solucan meydana gelemez. Onun ilk maddesi bir kısım proteinlerin bir araya gelmesi ise ilk defa bunlar canlıya dönüşeceği an haliyle bir kısım şeylere ihtiyacı vardır. Gıdaya ihtiyacı vardır. bu gıdanın sentezini yapabilecek, sentetik gıdalar yapabilecek mekanizma o esnada onun vücudunda mevcut olmadığından canlı kendi kendine meydana gelemez. Meydana gelmeye uğraşan canlıya protein lazımdır. Protein yine canlının vücudunda hasıl olur. Canlı ortada yokken ikinci canlı meydana gelemez. Canlı meydana gelirken, hayatını devam ettirirken enerjiye, kesilmeden enerjiye ve belli bir oranda enerjiye ihtiyacı vardır. Senin kalbin her an bu enerjiyle atmaktadır. Senin vücudunda da elektrik akımları vardır. Caminin içindeki lambaları aydınlatan elektrik gibi. Ama caminin içindeki elektriği senin kalbine bağlasalar, kalbin duruverir. O belli bir oranda Allah tarafından tespit edilmiştir. Fazlası da öldürür, azı da öldürür. Belli oranda tespit edilmiştir. İşte o belli orandaki enerji, o canlının hem vücudu için hem de hayatı için devamlıdır. Halbuki bunu da size arz ettim. Böyle bir mekanizma yok ve bu enerjiyi temin edebilecek bir makina, bir santral bilmiyoruz canlı meydana gelmeden. Hele denizlerin dibinde bu işin olmasını hiç imkan yok. Denizin karanlıklarında, güneş şualarından mahrum yerde kendi kendine proteinlerin bir araya gelip, bir yığıntı hasıl etmeleri, kör çöp gibi bir araya gelmeleri, sonra tesadüfen birleşmeleri, sonra nereden aldıysa aldı bilmem enerji hasıl etmeleri muhal ender muhaldir. Hiçbir akıl sahibi bunu kabul etmez. Bunları da arz etmeye çalışmıştım. Bütün bunlarla canlının kendi kendine meydana gelemeyeceği hususunu arz ettikten sonra bir canlının diğer bir canlıya dönüşmesi meselesinin de muhal olduğunu yine arz ettim. Ez cümle, insanın vücudunda insan karakterini taşıyan, insanı insan olarak durduran bir şey vardır. Dört ayaklı varlıkları trenlerle sevk ederken kara vagonlarda sevk ediyorlar. İnsanları da kompartımanlarda sevk ediyorlar. Onlar orada olacak, o doğru orada olacak. Yer değiştirilse çeşitli arızalar meydana gelir. İnsanların önüne bir demet otun atıldığını görürsünüz. Öbür tarafa da bir yiyin yemeklerin götürüldüğünü görürsünüz. Bu daha sonra doğacak çeşitli şaşkınlıklara sebebiyet verir. Binaenaleyh insanın mahiyetini muhafaza eden ve devam ettiren, arz etmiştim, kromozomları vardır, karakter taşıyan genler vardır, veraset intikal ettiren şeyler vardır. Bunlar insanda başkadır, hayvanda başkadır, başka şeyde başkadır. Binaenaleyh insandaki değişmemekte devam etmektedir. Bu hususta da bir canlının başka bir canlıya dönüşmesinin imkanı olmadığını arz etmiştim. Bataklıkta bir solucan dahi olsa, bu solucan hücre hücre büyüse ya şöyle olacaktır, bu büyüme şekli şöyle olacaktır. Tıpkı halkın deniz anası dediği gibi, denizlerdeki amipler gibi bölünecek, o tek başına bir koloni, bu da tek başına bir koloni, ya böyle olacaktır, müstakil yaşayacaklardır. Veya birbirlerine bitişik insan vücudunda başka canlıların vücudunda olduğu gibi hücreler kafa kafaya verecektir. O zaman bir solucan durmadan büyüyecektir. Büyüyecektir, hücreleri çoğaldıkça büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir. Halbuki biz biliyoruz ki solucan bir noktaya kadar büyüse dahi orada sanki birisi karşısına çıkıyor, dur diyor. Bir adım dahi ileri atamazsın. Onu tevkif eden, durduran bir şey var. Ve görüyoruz ki solucan hücreleri çoğalmakla başka şey olmuyor, kurbağa olmuyor. Solucan solucan olarak doğuyor anasından, solucan olarak yaşıyor, solucan olarak ölüyor. Başkaları karıştırsalar, hepsine ayrı kader tayin etseler dahi müşahedelerimiz bize gösteriyor ki her nevi kendi kaderiyle doğuyor, kendi kaderiyle yaşıyor ve yine kendi kaderiyle ölüyor. Bu derste bu husustan başlayıp hücrenin içine girmiştik esasen, meseleyi devam ettirelim. Yorgunluğunuzu ve meselelere karşı pek çok kimsenin yabancılığını muvakkaten unutarak arz etmeye çalışacağım. Allah Celle Celaluhu Kur'an'ında ferman ediyor. اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِفُونَ Ne o tiz perdeden öyle büyük iddialar. Boş şeyden mi yaratıldıklarını sanıyorlar? Allah tarafından maddeyi asliye olmadan kendi kendilerine mi olduklarını sanıyorlar? Yoksa kendileri kendilerinin haliki mi? Bu iddia içindeler mi? Diyor Allah Celle Celaluhu. Hayır, biz bu iddia içinde değiliz. Biz boştan yaratılmadık. temelden temel maddelerimizi Allah yarattı. Sonra bizi terkibimizi yine Allah yaptı. Şu anda da bizi devam ettiren Allah'tır. Bunu ilim söylüyor bize. Evvelki misalleri hatırlarsanız daha sonraki misallerle de aynı şeyi görmüş olacağız. Ya eyyühen nas duribe meselun festemi'u leh. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ Ey insanlar! Size bir misal arz ediyorum. Bir darb-ı mesel takdim ediyorum Kur'an diyor. Size arz olundu. فَاسْتَمِعُوا لَهُ Dikkat kesilin, kulak kesilin ve dinleyin diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasını davet edenler, Allah'tan başkasına dua edenler, Allah'tan başkasından yardım dileyenler, bütün mülhitler, kafirler, ashab-ı dalalet, Allah'a karşı ilanı isyan eden ne kadar varsa. لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا Onların hepsi bir araya gelseler, وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ Onun için toplansalar bile bir sinek dahi yaratamayacaklar. Kur'an ferman ediyor. Bunu şundan arz ettim. Çok kimseler diyorlar ki kendi kendine bir varlık olsa ne olur, benim itikadıma ne zararı var? Bir zaman böyle tabii kanunlarla olmuş, oluşmuş ve gelişmiştir, ne zararı var? Asla ve kata. Hilkatı Allah kendisine isnat ediyor. Ve beşer tarafından tüpü kullansa da, laboratuvarı kullansa da asla ve kata bir sinek dahi yaratamayacaklarını Kur'an söylüyor. Kur'an bize bu vadide bir işarette bulunursa, bir yol gösterirse biz Kur'an'ın yoluna sadakat mecburiyetindeyiz. Allah Kur'an'a sadakattan bizi ayırmasın. Onun için diyoruz ki ne bir sineğin yaratılması, bir solucanın yaratılması, bir amibin yaratılması, ne de onun Allah'ın emri ve iradesi olmadan bir şeye dönüşmesi asla ve kat'a bahis mevzu değildir. Dönüşme olamaz muhterem Müslümanlar. Hücre misaliyle bu hususu arz etmiştim. İnsan yapısının temel taşları olan hücreler bu dönüşmeye karşıdır. Bir hükümet gibi insan vücudunda ayrı ayrı hükümetler vardır. Eyalet idaresi gibi. Fakat merkeziyet sistemi hakimdir. İnsan kendi varlığının nasıl taşlardan yapıldığını bilmediği için kendini demir gibi, tunç gibi bir şey zanneder. Halbuki parça parça şeylerden meydana gelmiştir. Onun için bu parça parça şeyleri birbirine bağlayan kenet olan ruh aradan çıktığı zaman insanı toprağa korlar, insanın parça parça o vücudu sağa sola dağılmaya başlar. Topraktan olan toprağa, havadan olan havaya, civadan olan civaya karışır gider. Demek insanı ayakta tutan esasen ruhu ve vücudundaki bu parçaları kenetleyen, birbirine bağlayan bir ruhu var. Her şeyin arkasında huvel hayyul kayyum dediğimiz, hayatı veren Allah ve hayatı devam ettiren kayyum, yine Allah vardır Celle Celaluhu. İnsanın bu teker teker her bir hücresi bir hükümet gibi işler. Devlet daireleri gibi çok sistemli, matematik kaidelerine uygun hareket yapmaktadır. Senin gözünde şöyle çubuksu hücreler varsa, vücudunun başka yerlerinde yuvarlak hücreler vardır, başka bir tarafında da kır gibi hücreler vardır. Bunlar yerine göre yaratılmıştır. Gözdeki öyle olması lazım. Ciğerindeki hücre buraya gelse, bura ciğer gibi olur. Kıllarını bitiren hücreler, senin gözüne gelse, gözlerin içinde kıl bitmeye başlar. Allah Celle Celaluhu, her yerdeki hücreyi başka yaratmış, hepsine başka başka vazifeler vermiş. Birine demiş ki, senin vazifen piyadelik, piyade tüfeğini kullanacaksın. Öbürüne demiş, sen haber merkezcisin. Öbürüne demiş, sen tren primörcüsün. Öbürüne demiş, telsizcisin. Bunların vazifelerini birbirine karıştırdığınız zaman mesele alt üst olur, ordu mağlup olur. Kıl bitiren başkadır, şu vücudundaki kılları bitiren ayrı hücrelerdir. Ama gözünde görmeyi temin eden de ayrı hücrelerdir. Görme vaka bir muammadır ama fakat mekanizma bugün anlatılmaktadır. Gece başını kaldırırsın, uzaktan sana göz kırpan bir yıldıza bakıverirsin. Ve sonra sen o yıldızdan gelen ışığı görmüş olursun. Yıldız gördüm dersin. Halbuki esasen bir mekanizma işliyor senin hücrende. Gözünün çubuklu hücresinde, amudi hücresinde bir mekanizma işliyor. O gözündeki DNA neyse o hücrenin içindeki DNA hemen bir şifre çakıverir beynine, beyin fakültesine. O gözüne çarpan ışığı hemen elektrik sinyali haline getirir, beyne gönderiverir. Ve beyin onu gözüne aktardığı zaman sen görüverirsin. Sen sanarsın ki ben başımı diktim de ışığı gördüm. Bir mekanizma sana gösterdi. Gördüren esasen orada optik bir mekanizma vardır. Sen ondan habersiz yaşıyorsun. Ve böylece o hücre mütemadiyen göze gelen bu zayıf şuaları parlak hale getirir. Sinyaller, ondan sonra sen ondan haberdar olursun. Fakat orada demek ki bir elektrik sarfiyatı oluyor. Öyle mekanizmayı Allah kurmuş ki hükümet gibi. Şeker yakıverir. Şekerden hasıl olan enerjiyle bu işleri yapıverir o hücrecik. Geriye kalan su ve karbondioksit de hücrenin içinde ayrı şeyde kullanılır. Onlar da ayrı iş yapıverir. Küçük bir hücrede olur bütün bunlar. İğnenin ucunda binlercesinin toplandığı hücrede bu enteresan ve baş döndürücü hadiseler olur. Annenin karnına girdiğimiz zaman da çok daha değişik şeylerle karşı karşıya kalırız. Hepimiz annenin karnından çıktık ama bir daha oraya girmeyi düşünmeyiz. Fakat fikren girelim, hayalen girelim orada. Nasıl teşekkül ettiğimize, ettirildiğimize, nasıl geliştirildiğimize, bu hale getirildiğimize hep beraber bakalım. Küçük bir canlı gidiyor, bir yumurtanın zarından içeriye giriyor, ondan sonra o yumurtada kıyametler kopmaya başlıyor. Kıyametler kopuyor gibi hareket başlıyor. Bunu Kur'an'ın bu hususu mucizane anlatan ayetlerini arz ederken anlatacağım. O hususu fasıl fasıl kademe be kademe anlatmayı Kur'an'a bırakacağım inşallah. Burada arz etmek istediğim şey, hücrenin yapısı herhangi bir dönüşmeye, dış müdahaleye karşı daima dirsek dayayacaktır. Yabancının sizin evinize girmesine nasıl kapılarınız kapalı, nasıl içeriye giremez? Öyle de bir yabancı mana ve mahiyetinin hücrenin içine girmesine hücre yapısı asla ve kata müsait değildir. Cenin rahmi maderde teşekkül etmeye başlar. Bir çocuk teşekkül etmeye başlıyor. Kısa zamanda hemen 2 trilyon hücre teşekkül eder. 2 tane hücreden 2 trilyon hücre oluverir. Olan yapışır kafa kafaya verir, caminin kubbesini meydana getiren taşlar gibi. Anlaşalım, uzlaşalım, Ali'yi veya Veli'yi teşkil edelim, canlıyı teşkil edelim der. DNA durmadan şifre yapar. Orada baş kimyacı ve muhabereye muhatap olan RNA dediğimiz ayrı bir dizi, protein dizisi, asitlerden yapılmış ayrı bir kadro, ayrı bir askeri teşkilat, onlar da bu şifreleri alır, ona göre 20 küsür amino asitten proteinler tertip etmeye başlar. Ve böylece kısa zamanda arz ettiğim gibi 2 trilyon hücre teşekkül eder kendi kendine. Bir taraftan bu hücreler teşekkül ederken, beri taraftan da devamlı yıkılmaya maruzdur. Yıkılır ve yapılır, yıkılır ve yapılır. Her an insanın vücudunda bahar, sonbahar vardır. Kıyamet ve yeni dünyaların yapılması vardır. Durmadan değişme vardır. İnsanı yaratan Allah Celle Celaluhu yaratırken vücudunda bu mekanizmayı hakim kılmış ve bu esbabla insanın hayatını devam ettirmiştir. İnsanın beyninde o kadar fazla hücre yaratmıştır ki Allah Celle Celaluhu. Vefat edeceği ana kadar bir sürü hücre harap olduğu halde, harap olup gittiği halde insan harap olup giden hücrelerin farkına bile varmaz. Harap olan hücre kendisine ait vazifeyi arkadakine nasıl devreder, öbürü nasıl devri teslim alır, insanın düşündüğü şeyler ilmi nasıl intikal eder, hayalinde olan şeyler nasıl intikal eder, çocukluğuna ait hatıralar nasıl intikal eder, nerede olur bütün bunlar, nasıl bunlar sinema şeridine alınmıştır, nasıl teybe tespit edilmiştir, nasıl bir mekanizma, kuvve-i hafıza mekanizması çalışmaktadır. Bütün bunlar ilim çok şeyi şerh etse dahi bugün hala bizim için bir meçhul ve bu meçhullerin arkasında bu mekanizma idare eden Allah Celle Celaluhu vardır. İnsan vücudunda bir kısımda enzimler vardır. Bunların yaptığı faaliyet o kadar mükemmel, o kadar muntazamdır ki Allah Celle Celaluhu hastalıklara karşı bunları koşturur, antikorlar yaptırtır. Ve vücut böylece hastalıklardan korunmuş olur. Hücre senin vücudunda küçük bir parça, böylesine seni, senin mevcudiyetini, sıhhatini devam ettirmek için faaliyet halindedir. Onun zarı içinden daha geri değil, belki daha enteresandır. Hücrenin, milimetrenin milyonda bir kalınlığı kadar, metreyi düşünün, milimetrenin milyonda bir kalınlığı kadar bir zarı vardır, toplazma. Bu bekçi gibi vazife yapar. Hücrenin içine girip zarar verecek şeyleri sokmaz içine. Faydalı olacak şeylere yol verir. Hücrenin içindeki malzeme dengesine dikkat eder. İçten kendisine yapılan şifreye karşı bize şu proteini yapmak için şu ham maddelere ihtiyaç vardır. Yani yandım suya ihtiyaç vardır, şekere ihtiyaç vardır. Kendisine şifre geldiği zaman vücuttan, mideden oraya gelmiş, taksim edilmiş şekeri kapısının önünde görür. Şekere der ki sana ihtiyaç varmış, gir ithal ettim seni. Fakat suya sana ihtiyaç yoktur. Şu zararlı şeye, bibere, bilmem tuzluya sana ihtiyaç yoktur. Böylece orada bekçilik yapar. Bundan anlaşılıyor ki esasen hücrenin içinden kendisine gelen şifrelere göre hareket ediyor. Binaenaleyh herhangi bir canlıya dönüşme mevzuunda isterse başka bir şey dışarıdan enjekte etmek suretiyle, isterse efendim ona bir dış müdahale suretiyle o hücreyi başka şekle çevirmeye imkan ve ihtimal yoktur. O incecik zar üzerinde çeşitli santrallar kurulmuştur adeta. Hücrenin içinde neye ihtiyaç varsa onlar hemen bildirilmektedir. O santrallar çalışmaktadır. Vücudun şeker dengesi bozulduğu zaman, şeker hastalığı oldu diyorsunuz. Vücutta şeker dengesinin bozulması, şeker nispetinin artması demektir bu. Şeker dengesi bozulduğu zaman hemen santral çalışıverir, bir haber gönderilir. Nereye haber gönderilir? Beyin hemen faaliyete geçer, hemen pankreas faaliyete geçer, ona denir ki sen biraz insülin ifraz etmeye, istihsal etmeye başla. Yani şeker hızını biraz yükselt, çünkü bozuldu, denge bozuldu der. Bu mekanizma senin elin içine girmeden, başını içine sokmadan, gözünle bakmadan, kulağınla Allah diyen bu sesi dinlemeden, Allah'ın iradesiyle kendi kendine olmakta, olduğu gibi mevcudiyetini muhafaza etmeye çalışmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki bu hücre, dün nasıl hücreyse bugün öyle hücredir. Bu hücre değişmeyecektir. Senin en küçük parçan değişmedikten sonra, o parçaların meydana getirdiği mahiyetinde asla ve kat'a değişmeyecektir. Bu hususu daha evvelki derste de bir nebze arz etmeme binaen, bu hususu bu kadarlıkla bırakıp, diğer dönüşme, mutasyon dediğimiz şeye hep beraber intikal edelim. Yalnız dikkat ve teemmül isteyen, bilhassa karşımıza çıkan mülhitlere karşı dinimiz, imanımız olarak Allah'ın mevcudiyeti hayy-i kayyum olduğunu müdafaa etmekle mükellef kimseler olarak bilme, söyleme mecburiyetindeyiz. Bizim meselemizdir bu. Batıl temeller üzerine kurulmuş komünizmi inkarcı, Allah kabul etmeyen çok rahatlıkla anlatıyor. Sen sana ait meseleleri öyle rahatlıkla anlatamazsan, onun dinsizlik hesabına bağlandığı kadar Allah'ına bağlı değilsin demektir. Bunun manası da budur. Bir canlıdan arz ettim, diğer bir canlıya dönüşme asla olamaz. Şu ana kadar söylediğim şeyler, evvelki cumaki söylediğim şeyler vaka meseleyi tavsiye etmiştir. Fakat tekrar arz edeceğim, bir canlı diğer bir canlıya asla dönemez. Bu dönmeyi iki şekilde el alalım veya onlar iki şekilde el alıyorlar. Bir tedrici dönmeler olur. Bir insan biraz insanlığından kaybeder, sonra biraz daha kaybeder, sonra biraz daha kaybeder, sonra biraz daha kaybeder derken aradan asırlar geçince insan insanlıktan çıkar, başka bir şey olur. Veya bir canlı O şekilde bir canlı olmadan biraz kaybeder, başka şeyler kazanır, daha sonra biraz şeyler kazanır, daha sonra başka şeyler kazanır. Üzerinden asırlar geçince o da karşımıza bir insan olarak çıkar. Bu mesele ya böyle müdahale edilir veya def'i ani mutasyon diyoruz. Birdenbire dönüşme şeklinde olur. Her iki şekilde de göreceğiz ki mesele olmayacak. İlk defa birinci şekilde ne bir canlının diğer bir canlıya dönüşmesi, ne ağacın canlıya dönüşmesi, ne de ağacın başka bir ağaca dönüşmesi asla vaki ve varit değil. Ehli dalaleti aldatan bir kısım şeyler olsa bile, kafirleri aldatan bir kısım şeyler olsa bile, fakat esasen çok sağlam olarak istinad edeceğimiz hiçbir şey yoktur. Solucanın misalini hatırlayın, fakat burada ayrı bir misal daha vereyim. Meyve kurtu üzerinde, drozofilla üzerinde uzun araştırmalar neticesinde vardıkları netice şu oldu. Bir sinek acaba dönüşür de arı olur mu? Veya kara sinek, sivri sinek olur mu? Sivri sinek, kara sinek olur mu? Meyve kurdu başka bir şey olur mu? Meyve kurdu kelebek haline gelir mi? Mahiyeti değişir mi bunun? Bir karıncada sonradan kanatların hasıl olması, mahiyetinin değişmesi demek değildir. Mahiyeti değişse bak dikkat edin. Sinekli karıncadan, kanatlı karıncadan doğan karıncanın sonra kanatlı olması lazım. Çünkü kazandığı şeyi aynıyla kendinden sonrakine intikal ettirmez, öbürü geliştiremez ki onu. Kanatlı karınca ne kazandı? Kanat kazandı. Bunu kromozomlarıyla kendinden sonra gelen oğluna miras bırakırsa, oğlu da bu sermayeye bir şey ekler. Halbuki görüyoruz biz, kanatlı karıncadan kanatsız çıkıyor. Sonra o da kanatlanıyor, o da ölüyor, sonra yine kanatlı çıkıyor. Kanatsız çıkıyor. Bundan anlaşılıyor ki o, haddi zatında bir tekamül değil, fakat Allah'ın tayin buyurduğu o sınır içinde çeşitli vaziyetlerde görünmeden ibarettir. Bunu daha mufassal misallerle arz edeceğim. Bu sinek veya meyve kurdu üzerinde yapılan denemede şu netice elde edildi. Bu dönüşme, ani dönüşme, yani insanın herhangi bir hayvana dönüşmesi, herhangi bir hayvanın yakın bir başka bir hayvana dönüşmesi, çok defa bu canlıyı öldürüyor. Bunu insan üzerindeki misalde açık arz edeceğim. Geriye kalan pek az nispetteki bir kısım geriye kalıyor ise de fakat çok çirkin oluyor. Gelecek nesillere bir güzellik ve daha fazla mütekamil bir mahiyet aktarmak şöyle dursun, çirkin bir mahiyetle karşımıza çıkıyor. %1 nispetinde sadece kanatlar güzelleşiyor, fakat o da mukavemetsiz ve ömrü az oluyor. Hemen var olur olmaz adeta arkasından ölüveriyor, başka bir neslin meydana gelmesine imkan kalmıyor. Esasen bu kabil dönüşmelerde umumiyet itibariyle kısırlığın olduğunu biliyoruz, biraz sonra arz edeceğim. Bu dönüşme boşu boşuna iddia edilse dahi, çeşitli devirlerde çeşitli canlıların çeşitli canlılara dönüştüğünü gösterir hiçbir müstahase mevcut değildir yeryüzünde. Fosil diyorlar ya, falan devirde falan şekilde yaşamış, falan devirde de falan şekilde yaşamış, bu zincir hiçbir zaman gösterilmemektedir. Hiçbir zaman. Diyorlar ki, mektepte senin çocuğunu dinsiz ederken bir kısım dinsizleri hepsi değil. Eski devirlerde atların 5 tırnağı vardı. 5 tırnağını kaybede ede nihayet tek tırnaklı hale geldi. Demek kainatta bir dönüşme var. Bu dönüşme olmasaydı at 4 tırnağını kaybedip tek tırnaklı olarak karşımıza çıkmazdı. Evet, bir vakitler belki 5 tırnaklı atlar yaşamıştır tarihin bir devrinde. Allah huzuzi bir nevi olarak yaratmış, yaşatmıştır. Böyle bir dönüşmeye ilim müsait değildir. Böyle bir dönüşmeye ilim cevaz vermemektedir. Meşhur biyolog Bato diyor ki, bir tek vasfını kaybedip, tek bir vasfın bir canlı tarafından kazanılması için 100 milyon nesil lazım ki kazanabilsin bunu. Nesil 100 milyon sene demek değildir. Bir nesil yaşıyorsa şayet 100 sene, 200 sene yaşıyorsa, 100 milyon nesil lazımdır ki at tek tırnağını kaybetsin. Binaenaleyh atın tek tırnağını kaybetmesi, şayet 100 neslin geçmesine bağlı ise, vabeste ise, 4 tırnağını kaybetmesi, 400 milyon neslin geçmesine vabeste bir şeydir. Halbuki bu at, taş devrinden, küreye arzın taş olduğu devirden ele alınacak olsa, şimdiye kadar bir kısım yaklaşık hesaplarla küreye arzın ömrü bu işe müsait değil. Yani atın tırnaklarını atıp da tek tırnaklı olarak karşımıza çıkmasına müsait değildir. Bununla beraber, acaba bu at solucanlardan 5 tırnaklı olma durumuna gelirken hangi nesilleri arkada bıraktı, müstahasın sesini göstersinler bunun. Bütün araştırmalara, karıştırmalara, yerin dibine girmelerine rağmen 4 tırnaklı bir at gösterememekteler. 3 tırnaklı gösterememekteler, 2 tırnaklı gösterememekteler. Ani birdenbire hemen bir atın 4 tırnaklı veya 5 tırnaklı olarak karşımıza çıkması ilmin kabul edeceği şey değildir. Ondan sonra şayet o at tekamül ettiyse, şimdiye kadar niye acaba tek tırnaklı olarak devam ediyor da daha başka bir şekle girmedi? Kabul edelim ki matematikte yeri olmayan, biyolojide yeri olmayan bu mesele oldu kendi kendine. 5 tırnak düştü, tek tırnaklı at karşımıza çıktı. Ama at yine attır, deve değil ya, at yine attır, katır değil ya, o günkü at yine attır, şimdiki at yine attır. Bundan anlaşılıyor ki mahiyette esas itibariyle bir değişme yoktur. Böyle bir değişme asla ve kat'a kabul edilemez. Nasıl kendinden olma yoktur, öyle de değişme yoktur. Değil canlılar arasında, otlar arasında dahi bir değişme ve dönüşme asla bahis mevzu değildir. Dikkat buyurun. Gidin şu nevbaharda gezin, karşınıza çıkacak mavi otlara bakın. Bir de muhtevalarında ihtiva ettikleri şeyler arasında klorofil bulunan yeşil otlara bakın. Bunların her ikisi de aynı zeminde bitmiştir. Yeşil otların mavi otlardan meydana geldiğini kimse, aklı başında olan kimse iddia etmez. Bu yeşil ot mavi ottan olmuştur veya mavi ot yeşil ottan olmuştur diye kimse böyle bir iddiaya kalkışamaz. Kalkışamaz, ilk defa esasen teamüllerimiz buna müsait değil. Böyle bir şeyin olduğunu asla ve kata görmedik. Bizim bildiğimiz yeşil soğan, bildiğimiz günden beri yeşil soğandır. Tere bildiğimiz günden beri teredir. Sarımsak bildiğimiz günden beri sarımsaktır. Ne mahiyeti ne de şekli değişmemektedir. Bununla beraber şayet birisi çıksa bize dese ki, bu yeşilin içinde 160 milyon hemoglobin var, öbüründe ise 40 bin tane vardır. 40 bin, nerede 160 milyon, bunların ikisi atsa ne ona dönebilir ne de ona dönebilir. Bu onun karakterini devam ettirmektedir, bu da bunun karakterini devam ettirmektedir. En basit canlı mertebesi olan otlar arasında dahi böyle bir dönüşme bahis mevzu olmazsa, canlılar arasında asla böyle bir dönüşme bahis mevzu olamaz. Ama Allah'a inanmadığı için, Allah'a inanılmadığı için, hılkat Halik-i Azam'a verilmediği için halletmeleri gereken meseleleri işte akıl dışı, mantık dışı bu yollara sapma suretiyle halletmeye çalışmışlardır. Heyhat, hakikat daima yüzü örtülü, mestur olarak kalacak. Onlar dalaletleri içinde baygın baygın dolaşacak. Allah onları Darüsselam'a davet edecek fakat onlar bu davete icabet etmeyecekler. Cenab-ı Hak kalbimizi bu terennüme müteveccih kılıp bizi o davete icabet edenlerden eylesin. Rusya'nın temsilciliğini yaptığı bütün bu mevzudaki araştırmalar hiçbir semere vermemiştir. Son ilim dünyasında yeni üniversitelere getirilen bir husus var, o hususa da ayrıca temas edeyim. Teyitte de dinlenir, arkadaşlar da naklederler. Tütün yaprakları üzerinde bir kısım enteresan hadiseler, ehli küfrü, ehli dalaleti bir hayli sevindirdi. Fakat sevinçleri gırtlaklarında kalıverdi. Üzerinde meydana gelen bir kısım parazitler var. Bu parazitler de bir kısım amino asitlerden teşekkül ediyor. Biraz evvel arz ettiğim, insan vücudunda kullanılan malzemeden teşekkül ediyor. Fakat bunlar dış vasatın tazyikine karşı mukavemetli, varlıklarını devam ettirmeye, sürdürmeye mukavemetli şeyler. Santrifüjün içine koysanız, çevirseniz, dışarıya çıkarsanız yine hayatını muhafaza ettiğini görüyorsunuz. Tütün yaprakları üzerinde kurutulduktan sonra bir kısım böyle canlıların hareket ettiğini görünce tam dediler. Kendi kendine oluyor. Kendi kendine oluyorsa öyleyse teşekkür eder, gelişir. Ondan sonra dönüşme de olabilir. Bu işin temelidir. Fakat sonra anladılar ki hayır, bu kendi kendine oluşma değil. Yapraklar üzerinde meydana gelen zenasidi veya denasidi, hangisinden teşekkür etmişse onlar dış vasada karşı mukavemetli, hayatını sürdürme mevzunda ciddi, azimli bir kısım varlıklardan, bakterilerden ibaret. Sevindiler fakat sevinçleri gırtlağında kaldı. Herkesin sevinci gırtlağında kaldı. Bu mevzuda gayet ciddi, samimi ve azimliyiz inşallah. İlmin elimize verdiği her şeyi değerlendirme hususunda da azimliyiz. Çünkü inandığımız bir kat'i netice var. Kainatı zerreden kürelere kadar yaratan Allah'tır. Hilkatta kimsenin müdahalesi yoktur. İlk yaratılış bizim için muamma ve mucizedir. Bu Allah'ın eliyle meydana getirilmiştir. Bu işe kimseyi şerik edemeyiz. Kimseyi ortak kabul edemeyiz. Allah la şerike lehtir. Her şeyinde eşi ortağı menendi yoktur Allah'ın Celle Celaluhu. Onun için ciddi, azimli ve ısrarla meselenin üzerinde duruyoruz. Her şey avamca bir tabirle arz edeyim. Bu mevzudaki bütün faaliyetler ve gayretler fiyasko ile neticelenmiştir. Bu tedrici olarak mutasyon dediğimiz dönüşme, ani dönüşmelere gelince bunun hikayesi de şudur. İlim dilinde bu ani dönüşmelere, yani bir babanın kendine benzemeyen, insana benzemeyen evlat meydana getirmesine diyoruz. Anomali denir buna. Bir baba kendine benzemeyen bir evlat meydana getirir, evladı da kendine benzemeyen başka bir evlat meydana getirir, derken değişir gider ve bugünkü hal olur. Hücre bir gün düşünmüş böyle yapmıştır, öbürü öyle yapmıştır, derken insan haline gelmiştir, düşünürler. Halbuki biz biliyoruz ki, İlim söylüyor ki, yapışık olarak dünyaya gelen ikizleri dahi bir müddet yaşatmak mümkün olduğu halde, belki uzun süre yaşatmak mümkün olduğu halde, anomali olarak doğanları yaşatmak asla ve kat'a mümkün değildir. Babasına benzemeyerek doğan, bir uyuşmazlık içinde meydana gelen yavru ölecektir. Hasta yaşamayacaktır. Muhal farz. Yaşamayan bu varlığa biz yaşadı diyelim. Ve yine biliyoruz ki anomali olanlar umumiyet itibariyle kısırdır. Kısırdır, yani ne erkek, ne erkeklik işini yapabilir, ne de dişi dişilik işini yapabilir. Babasına benzemeyerek ayrı, değişik bir şeyle meydana gelen canlılar arasında müşahede ediyoruz. Atın, affedersiniz, işleye en yakın olduğunu görüyoruz. At ve işleyin birbiriyle mukarenetinden bir varlık meydana geliyor. Suyu edep saymayın meseleyi anlatırken. Buna da katır diyoruz. Ve görüyoruz ki anomali olan katır yavru meydana getirmiyor. Kısır kalıyor, akim kalıyor. Öyleyse onların diliyle arz edeyim. Kısır kalan şeyden evrim nasıl olacak? Dünyaya geldiği zaman ölen anomaliden nasıl olacak? Ve sonra bir gün bir tesadüfle birisi böyle dünyaya gelmiş de, bu erkekse ona dişi lazımdır. O dişi ise ona bir erkek lazımdır. İkisi bu tesadüfle meydana gelmişse bir yerde meydana gelmesi lazımdır. Ayrı ayrı yerlerde olmuştu, ölmeden birleşmeleri lazımdır. Daha anomaliden başka bir anomali olsun, anomali olsun, anormal gelişme devam etsin. Siz de görüyorsunuz ki, avamca düşünsek, avamca anlatsak dahi bir canlının başka bir canlıya dönüşmesine ilim de cevaz vermiyor, mantık da cevaz vermiyor, şimdiye kadar hadiseler de cevaz vermiyor ve bulunan müstahaseler de bu mevzuda pek tatmin edici değildir. Buldukları şeyler tatmin edici değildir. Ayrı bir hikaye daha anlatayım size. Şayet insanı başka bir şeye dönüştüren bir mekanizma var ise insanda, veya başka bir canlıyı insana dönüştüren bir mekanizma var ise canlının içinde, yani o canlı o canlıya dönmesi, o canlının da o canlıya dönmesi kabil ise ve bir insanın bir başkası tarafından insan olarak doğurulması şayet mümkün ise, bir insandan da başka bir şeyin doğması mümkün ise, bu mekanizma böyle dengesiz çalışıyorsa şu netice çıkar karşımıza. Anomali şu netice çıkar karşımıza. Babaya benzemeyen yavru getirme şu netice çıkar karşımıza. Eşittir diyebiliriz buna. bazen bazı kadınların köpek doğması, bazılarının tilki, bazılarının tavşan doğurması, o zaman normal kabul edilir şey haline gelmesi gerekir. Niye başka bir canlı içindeki mekanizma kendinden başka bir şey doğurtuyor da insan niye bir köpek, bir tilki, bir tavşan doğurmuyor? O zaman bu mesele izahı yapılamaz. Mekanizma bozukluğu bir bu hikayeyi karşımıza çıkarır. Halbuki şimdiye kadar hiçbir kadından ne tilkinin, ne tavşanın, ne ördeğin çıktığını duymadık, görmedik. Görenler varsa darbine kadar onlar da söylesinler. İkinci bir hikaye daha çıkar karşımıza. Şayet varlıklar böyle dönüşseydi, esasen Darwin'in kendi nazariyeti, kendi görüşüyle yıkılıyor, varlıklar birbirine dönüşseydi, sabit canlıların tasnifi diye bir şey kalmazdı. Halbuki o diyor, tilkiler, tavşanlar, ördekler, kazlar tasnif ediyorsun. Tasnif ediyorsun ve bunların üzerinde araştırma yapıyorsun. Durmadan bunlar böyle fırıldak gibi döner durursa, değişirse senin tasnifinin manası kalmaz ki. Yazılıp başka başka şeyler yazılan kitap gibi her an karşına başka manaları muhtevi kelimeler çıkarsa bu mevzuda sen hükme varamazsın ki, sağlam bir kanaata varamazsın ki. Bundan anlıyoruz ki bir canlının içindeki mekanizma, bir canlının içindeki mekanizma, o canlının karakterini taşıyan, o canlının mevcudiyetini devam ettirecek başka bir canlıyı meydana getirir. Kanun olarak Allah böyle kurmuştur, bu kanunu böyle yürütmektedir. Celle Celaluhu. Bütün bunlardan sonra şu neticeye varabiliriz. Bir şey kendi kendine meydana gelemez. Gelse mevcudiyetini devam ettiremez, misallerini arz ettim. Mevcudiyetini devam ettirse gelişemez, gelişse başka bir varlığa dönüşemez. Modern biyoloji bu işin karşısında, dünyanın yaratılışı bu işin karşısında, zaman böyle bir şey yapmaya müsait değil ve ortada onların iddia ettiği şeyi gösterir sağlam bir meslek yoktur. Sadece Nathan Dardal diye bir adamın iskeletinin ortaya çıkmış olması, Java adamının iskeletinin ortaya çıkmış olması, Şafak adamı diye bir hülyanın, bir heyulanın ortaya çıkmış olması, Pekin adamı diye bir şeyin ortaya çıkmış olması esas itibariyle hiçbir meseleyi halletmez. Buldukları bir kafatasına 50 metre ötede uzaklıkta bir bacak bulup da onu o kafatasına uydurmaları, 50 metre ötede bir çene kemiği bulup onu ona uydurmaları, bu asla o devirde böyle bir insanın yaşadığını gösteremez. Esasen onların insan olup olmadığı mevzuunda da kimsenin kesin olarak bir şey söylemeye selahiyeti yoktur. Bu tamamen ilmi bir meseledir. Tereddüt vardır işin içinde, şüphe vardır. Bununla beraber bir hikaye daha arz edeyim. O adamların o hale gelmesine kadar onları o hale getireceği zincirden hiçbir şey yoktur ortada. Ne solucanın fosili vardır ortada, müstahatesi vardır. Ne kurbağanın fosili vardır, ne kangurinin fosili vardır, ne maymunun fosili vardır, ne de ondan sonra gelişmeyi gösterir. Ayrı bir tablo bizim için bahis mevzudur. Bunlar bütün gösteriyor ki sadece her şey bir hülyadan ibarettir. Meseleyi cephemiz açısından kuru bir iddiaya münhasır bırakmamak için imanın ve Kur'an'ın verdiği fazilet adına onların söylediği delilleri de söyleyeceğim. Sonra siz gülün, o delillere bakın gülün. İlim böyle diyorken, hakikatler meseleleri bize gösteriyorken Darwin'i ve kendinden evvelki Lamarck'ı aldatan neydi acaba? Bu görüşe tekamül nazariyesi diyoruz. Arapça bir kelime, gelişme. Evrim de diyorlar buna. Evrim, kainattaki evrim. Arz edeceğim tarifini. Bir başka ifade olarak da Darwinizm diyorlar. Kurucusunun adına izafeten söylüyorlar. Vaktin müsaadesizliğiyle meseleyi süratle anlatma mecburiyetindeyim. Bu görüş kısaca şu demektir. Darwin'in dediği gibi istifai tabii kanunu var. Frenkçe bir tabirle natürel seleksiyon diyorlar. Uydurma dille de buna tabii seçme diyorlar. Yeni en uydurma dille de doğal seçme diyorlar. İstifai tabii kanununa göre gerekli olan şeyler gelişir, varlıklarını devam ettirir. gerekli olmayan şeyler yok olur, tarihe karışır. Hayat bir mücadeleden ibarettir. Hayat için lüzumlu olan şey var olacak ve varlığını devam ettirecektir. Yok olan da yok olup gidecektir. Ve Darwin kitabında, Nevilerin Türeyişi adlı kitabında misal veriyor. Yılanın ayakları diyor gereksiz olduğu için veya yılan yerde sürünüp durduğu için ayakları yok olmuştur. Yılan yerde süründüğü için ayakları yok olmuştur. Demek bir dönüşme var, demek insan solucandan meydana gelmiştir. Zürafe ağaçlardan, yüksek ağaçlardan otluya otluya boynu uzamış, ayakları da uzamıştır. Böcekler tıçrıya tıçrıya ayaklarında elastikiye tartır olmuştur. Demek dönüşme vardır. Meseleyi böylece bırakmayalım. Yılanın ayakları olsaydı hiç yerde sürünür müydü? Ayakları üzerine yürürdü, o zaman ayakları zürafenin gibi uzardı, değil mi? Yılan yerde süründüğü için ayakları gereksiz olduğundan kaybediyor. Ayağı olsaydı hiç sürünür müydü? Sizin ayağınız olmadığı zaman emekliyorsunuz, ayağınız olduğu için üzerinde geziyorsunuz. Zürafe otları, ağaçları otluya otluya boynu uzadı. Halbuki ormanların düşmanı keçi zürafeden daha çok başını dikiyor, ağaçları otluyor. Onun boynu niye şimdiye kadar uzamamış? Zavallı devenin günahı nedir? Başını eğip aşağıya doğru dikenleri otladı, az onun boynu uzamıştır. Sırtlanın günahı nedir? Ön ayakları uzamıştır. Tavşanın kusuru nedir? Arka ayakları uzamıştır. Görüyorsunuz ki Darwin'in delil olarak getirdiği şeyin aslı da yok, faslı da yok, asları da yok. Diyor ki ben böyle bir şeye tevessül ettim. İnsanla diğer varlıklar arasında bu birbirine geçme meselesini benzeyişe bağladım. Müstahazeleri bulamadığımdan ötürü. Eğer bulduğumuz cava adamını daha evvelki varlıklara bağlayan müstahazeleri bulsaydım, onu bize bağlayan müstahazeleri bulsaydım, bu karma karışık yollara girmeyecektim. Bulamadığım için itiraf edeyim, benzetmelerden istifade etmeye başladım. Benzetmelerini de, güldürücü benzetmelerini de arz edeyim size. Lamarck bu mevzuda tenkit edilmiştir ilim dünyasında. Çünkü oldukça haysiyetli bir adamdır. Der ki, mekanizmayı Allah yaratmış, tekamül kanununu Allah vaz etmiş, sonra kenara çekilmiş, kendi kendine gelişmektedir. Ama Darwin'e gelince o diyor ki, maddenin içinde, mahiyetinde, hasiyetinde vardır. Yani o materyalizm monimizmine taraftardır. Vahdet-i mevcuda taraftardır. Halbuki burada bir ustada az tasavvuf ve felsefeye vakıf olan kimse anlar ki, materyalizm monimizmi, vahdet-i mevcut tekamüle müsait değildir. Çünkü o görüşe göre Allah Celle Celaluhu kamili mütekamili mutlaktır. Tekamül etmek için gelişmeye kainatın ihtiyacı yoktur. Çünkü o görüşe göre kainat Allah'ın dışıdır. Allah kamildir, tekamül etmez. Binaenaleyh Darwin benimsediği bir nazariye ile zaten görüşü ters düşüyor. Çünkü benimsediği nazariye tekamülü kabul etmediği halde o monizm içinde bir tekamül dahi düşünüyor. Bu da felsefeden az behresi olan insanın anlayacağı şeydir. Vakit geçse dahi şu benzetmelerin arz etmeden geçemeyeceğim. Bir diyor ki insan hayvana benziyor. Nasıl benziyor diyorlar. Yine türeyiş, nevilerin, türlerin türeyişi diyor o. Neviler demek. Nevilerin Türeyişi adlı kitabında insan hayvana benziyor. Çünkü diyor atın kolu var, insanın da kolu var. İneğin yüzü var, insanın da yüzü var. Devenin bacağı var, insanın da bacağı var. Böyle bir toplamayı matematiği aklı eren hiç kimse kabul etmez. Şıra aydınlatıyor. Elektrik de aydınlatıyor, mum da aydınlatıyor. Öyleyse bunların hepsinin menbaı birdir demek gibi gayri mantıklı bir yola sapmak demektir bu. Tabi hayvanın yüzü olacak, tabi devenin ayağı olacak, tabi başkasının şeyi olacak, bacağı olacak. Ayağı bacağı yüzü olduğundan dolayı varlıkları birbirine benzetmek çok güldürücü bir şeydir. İki, diyor ki zeka bakımından, zekanın kifayeti bakımından maymun insana benzemektedir. Halbuki bir maymun ne kadar tekamül ederse etsin, müşahedelerimiz onun yanlış olduğunu gösteriyor. İnsan hemen hayata gözlerini açar açmaz, mürekkebi kavrama durumundadır. Maymun ise 60 sene yaşasa, insanların yanında kalsa, beraber yataklarını alsa yatırsalar mürekkebi kavramayacaktır. Yani insan yağmurun altında, kışta, soğukta kaldığı zaman yanında bir kibriti varsa bir odun yığını yapar, bir kibrit çakıverir, yakar, sırtını döner, ısınır, elbiselerini kurutur. Maymuna 30 defa bunu gösterseniz bu mürekkebi yapamaz. Belki sadece kibrit çakabilir. Belki sadece sizin gibi taklit eder, sırtını ateşe dönebilir. Fakat sırtı ıslandığı zaman, sırılsıklam olduğu zaman, tir tir titrediği zaman, yanına bir de kibrit koysanız, bir de odun yaksanız, odun koysanız oraya, o kibriti çakıp odunu yakmasını bilemez. Sırtını dönüp ısıtmasını bilemez. Sırtında bir elbise olsa onu kurutmasını da bilemez. Bundan da anlıyoruz ki maymunla insanın beyni fikir yapısı bakımından, beyin yapısı bakımından çok farklı. İnsan mürekkebi kavruyor. Sebeplerden sonuçlara gidici zekaya sahiptir. O ise münferit hadiseleri kavrar ve sadece onları taklit eder. Ve diyor ki Darwin, anne karnında başka bir canlının evladıyla insanın evladı aynı şekilde gelişmektedir. Bu da üçüncü bir benzetmesidir. Yine kendi kitabında anlatıyor. Hakikaten ilim bize insanla başka bir canlının evladının aynı şekilde geliştiğini gösteriyor. Kur'an'ın bu husustaki ayetini anlatırken inşallah anlatacağım. Röntgen şualarıyla ilmin gördüğü şeyi 14 asır evvel Kur'an-ı Mucizül Beyan çok açık, çok seçik olarak anlatıyor. Yavru birinci fasılda ne haldedir? Nasıl yaşar? Nasıl temkin edilmiştir? İkinci fasılda nasıldır? Üçüncü fasılda nasıldır? Evvela eti mi olur, kemiği mi olur? Ondan sonra şekli nasıl değişir? Halka akar olarak nasıl karşımıza çıkar? Bunu Kur'an'ın mucizesini anlatırken inşallah o ayette hatırlayacağım. İnsan değişik olarak gelir oraya. Değişik olarak gelir ama annenin karnında hayvanın yavrusu gelişirken neticede hayvan olarak kalır. İnsanınki gelişir bir noktaya kadar gelir, ondan sonra onun yapısını meydana getirecek, ayrı şeyler ona şifre edilir. Denarene aya hemen bir şifre çekiverir. Bu şifre Allah tarafından yazılmıştır. Onun içine onun hayatını devam ettirme, şekil verme, rengini tespit etme, yüz hatlarını tespit etme, karakterini tespit etme, ses tonunu tespit etme, güzelliğini tespit etme, o küçük canlı içinde bütün bunları tespit etme, bütün bunların hepsi şifre edilir. Şifre edilir ve bunların tespiti yapılır. Mekanizma ona göre hazırlanır. Hazırlanır fakat bu şifre başka taraftan gelir. Ya DNA köpeğin karnında niye aynı şifreyi yapmıyor? İnsan formülünü ne diye vermiyor ona? Vermiyor çünkü Allah onu Celle Celaluhu o istikamette geliştiriyor, insanı da bu istikamette geliştiriyor. Binaenaleyh böyle bir benzerlikten insanla maymun arasında bir bağ kurmak, bu da akıl ve mantık dışı bir şeydir. Hele insanla hayvanın dünyaya gelişlerindeki fark çok aciptir, asla münasebet olmadığını gösterir. Çünkü insan varlıkların tekamül etmiş şeklidir. Dünyaya geldiği zaman en mütekamül şekilde gelmesi lazım. Mesela dedesi sayılan ineğin yavrusu, dedesi sayılan mandanın yavrusu, bunlar dünyaya gelir gelmez birkaç saat sonra nereden besleneceklerini, annenin memesinin nerede olduğunu hemen öğrenir, hemen ayağa kalkar, hemen mücadeleye girişirler. Halbuki insan 20 senede hayrının şerrini öğrenemez. Eğer atalarından kendisine bildirici, öğretici, kemal kazandırıcı böyle bir şey intikal etmiş olsaydı, bu karakter intikal etmiş olsaydı, eskiden doğan çocuklar aptal bunak, şimdi doğan çocukların her birisi Sokrates gibi dünyaya gelmesi gerekirdi. Darwin bu noktada ciddi bir galak ve gayri mantıklılık içindedir. Bir de rudimenter dediği güdükleşme meselesi vardır, onu aldatan hususlardan bir tanesi de budur. Ne demek güdükleşmek? Darwin der ki, insanda çok kullanılan uzuvlar gelişir, az kullanılan işe yaramayan uzuvlar da yavaş yavaş güdükleşir. Mesela insanın kulağı uzun kulaklıklardan güdükleşmiş bu hale gelmiştir. Çünkü insanın en yakın babası olan kanguru kulağı uzundur. Halbuki insanın kulağı kısadır. Demek ki bu çok lüzumlu olmadığından bu hale gelmiştir. Meselenin kuruluşunda tamamen felsefesizlik, mantıksızlık vardır. Kanguri acaba kulağını neden kullanıyordu? İnsan hitabette, mevizede kullanıyor. Gelişmesi, uzaması lazım bu kulağın. Ormanın içinde dursa dahi o lahuti ve tabi müzikten insan yine istifade eder, kulağını kabartır. Binlerce sesten, binlerce terennümden ayrı ayrı şeyler çıkarır ve kulağının dibinde öten her şeye kulak verir. Müzik mi dinledi, kavgur iki kulağı uzadı? Hitabet mi dinledi, mevize mi dinledi? Manasını anlayamadı, ormanın sesinden başka ne duydu ki kulağı uzadı da insanın kulağı güdükleşti? Bizde ayrı bir hikaye daha var. Kanguri'nin babası, dedesi de kurbağadır. Kurbağanın kulağı alabildiğine kafanın içine gömülü olduğunu siz görüyorsunuz. Sonra o bir şey dinleme, duyma lüzumunu duymamış. Halbuki durmadan vıyak vıyak öter durur. Birinin kulağının uzaması gerekseydi kurbağanınki gerekirdi. Neden Kanguri'de kulak uzadı, neden insanda yeniden güdükleşti? Gösteriyor ki bu da tamamen mantık dışı bir iddiadır. İşte bununla Darwinizmi destekliyorlar. Buna ilim diyorlar ve biyoloji adına safsataları, bu safsataları senin çocuğuna, senin evladına mektepte okutuyorlar. Bu safsatalar okutuluyor ve bunlara müsbet ilim deniyor. Eğer şayet bu güdükleşme meselesi olsaydı işe yaramayan kaybolup gidecek. Kuş kanatlarını çırpıyor, kanatları var, uçuyor. Düşünün bu kuşun kanatlarının küçük olduğu, onu uçuramadığı bir devri düşünün. Bu kanatlar işe yaramadığı için yok olacaktır. Tesadüfen bu kanatlar kendi kendine nasıl büyüdüyse büyüdü, işe yaradığı için durmadan gelişecek. Bir sığırcığın kanatları sizin caminin kubbesi kadar olacaktır. Görülüyor ki bu da gayri mantıkidir. Koyunun memeleri mütemadiyen kullandığı için yerden sürülmesi lazım. Büyüdükten sonra nesline bunu intikal ettireceği için aradan asırlar geçtikten sonra gelecek koyunların arkadan memelerini taşımak için bir de el arabası taşımak icap edecek. Halbuki bunun da böyle olmadığını, dünyaya gelen her yavrunun memelerinin göğsüne yapışık olduğunu görüyoruz. Ve sonra Allah Celle Celaluhu yavruya göndereceği o bu hayat musluklarından akıtacağı süt için o memeleri geliştiriyor. Hem siz istifade ediyorsunuz hem de onun yavrusu istifade ediyor. Bu ve buna benzer şeylerle kitabı doludur. Ve tenakuzlar vardır. Bu mevzuda bir kısım kitabından sayfalardaki rakamları söylemek suretiyle tenakuzlarını de size arz edebilirdim. Fakat vaktin müsaadesizliği bu meseleyi de daha fazla uzatma prensibiyle bugünlük bu kadarlıkla iktifa edeceğim. İnşallah Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın insan hılkati mevzuunda, Efendimiz'in hadislerinin insan hılkati mevzuunda verdikleri hükmü nihai bir hüküm olarak arz ettikten sonra ayrı bir sıfat-ı ilahi anlatmaya, ayrı bir delile intikal edeceğim. Aczım ve zaafımı hatırlatma sadedinde arz edeyim. Bu mevzu esasen bir tabibin, ben tahsili yapmış bir insanın Kur'an ilimleriyle beraber merc edip anlatması gereken bir husustur. Biz burada sadece bu işi iyi becerebilecek, iyi çevirebilecek kimselere fikir verme maksadıyla söylüyoruz. Perişan, böyle dağınık, bu laflar esasen bir şey anlatmasa bile size, fakat bir şey anlatabileceklere bir şeyler anlatmış olur. Onlar işe sahip çıksın, bu işe vaziyet etsin ve bu meseleyi meselenin ciddiyetine yakışır şekilde anlatsınlar. Allah tevfikini yar etsin. Bizi hakikati uzmayı bırakıp da bu kabil safsatalara düşmeden, gayri mantıki, gayri akli şeylere düşmeden mahsul ve mahfuz buyursun. Avrupa'nın adepte edip neslimize takdim ettiği, sunduğu safsata dolu kitapları neslimize okutan insanlara da Allah Celle Celaluhu insaf ve izan versin. İlim adına safsata olarak takdim edilen bu şeylerle kalbi kafası bozulan neslimizi de Allah rüşde ve hidayete ulaştırsın. Lillahi Teala el-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, duyduğumuz büyük hakikati duyurma vazifesiyle mükellef bulunuyoruz. Tadıp tatmin olduğumuz şeyleri başkalara ulaştırma vazifesiyle vazifeli bulunuyoruz. Dışarıya çıkıp şualarından istifade ettiğimiz, sırtımızı ısıttığımız güneşe başkalarının elinden tutup başkalarını ona ulaştırmak bir vazifedir. İnsanlık vazifesi, Müslüman olma vazifesidir. Herkes hak hakikat adına, Kur'an adına, İslam adına duyduğu şeyleri ona muhtaç gönüllere ulaştırma mecburiyet ve mükellefiyeti altındadır. Dinlediniz, duydunuz, tereddüdünüzü izah ettiniz veya etmediniz, bir fikir aldınız, bir yolun erkanını öğrendiniz. İşte o yolun erkanını başkalarına götürmek sizin için Allah tarafından yüklenilmiş, üzerinize tahmil edilmiş bir insani vazifedir. Bu vazife aynı zamanda beşerin en büyüklerine, en şeriflerine ve kerimlerine tahmil edilmiş peygamberlik vazifesinin bir şuağı, bir manasıdır. Cenab-ı Hak bu vazifeyi idraka bizleri muvaffak kılsın. Dinlemenin, bazı şeyleri bellemenin neticesi insanlar tarafından elde edilmezse, davranışlarımız bizi bir neticeye götürmezse, işlerimizde bir neticeye elde etme planı yok ise şayet, abes iş yapıyoruz demektir. Boşuna vaktimizi israf ve israf ediyoruz demektir. Öğrenmenin bir manası vardır, bir de maksadı vardır. Dinlemenin bir manası, bir de maksadı vardır. Dinlerken dikkat etme, ihtimam gösterme bu işin manası ise, bu işin manasını böyle yaparken kavramak ise, dinlemenin neticesinde yapılması gereken şeyi yapmak da o işin maksadına riayetkarlığın ifadesi olacaktır. Bir şeyi anlamak, neticede bir şey yapmamak için asla olamaz. Bir şeyi anlamak, anladığımız o şeyden başka bir şey intikal etmek, başka bir netice çıkarmak içindir. Neye Allah diyoruz Celle Celaluhu? Niye Peygamber diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem? Neden Kur'an diyoruz? Niye alemin kıdemini nef ve Allah'ın kıdemini ispat ediyoruz? Niçin hadisenin elinden zimamı alıp Allah'a veriyoruz? Veya öyle olduğunu görmeye çalışıyor, öyle olmadığını gösteren sebepleri yıkmaya çalışıyoruz. Bütün bunlarda bir maksadımız vardır. Maksadımız marifeti ilahinin içimize iyice yerleşmesi, içimize yerleşen marifeti ilahinin bizi atom haline getirmesi, küfrün şemasında patlatması, o nura muhtaç olanların kalbini ziyaya kavuşturması, gözü dönmüş kafirlerin başında da bomba olarak patlayıp onların başını dağıtması. Maksadımız inşallahü teala bu olsun. Biz bu maksat istikametinde dinler, bu maksat istikametinde anlarsak, Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri bizi muvaffak edecek ve neticeye erdirecektir. Bu onun kanunudur. Biz de rahmetinden umuyor ve dileniyoruz. Lütfetsin bize. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Vâcib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretlerini anladıktan, kainattan aldığı dersi itmam ettikten, Kur'an'la o dersin şerhine ulaştıktan sonra bir kor haline gelmişti, artık yerinde duramıyordu. Sağda Allah diyordu, solda Allah diyordu, başa gelecek binlerce mesai ve devahi altında durmadan Allah diyordu. Her mevizenin sonunda bu hususla alakalı bir şey arz edeceğim için, ona ait hususları inşallah Teala ileride arz etme sözünü vererek, onun devrinde cereyan eden bir vaka ile meseleyi bitireyim. Ondan hakikat dersini alan her fertte ateşten bir parça haline geliyordu. Karanlık, zemin ve zaman onlarla aydınlanıyor, nura kavuşuyor. Karanlık gönüller onlarla aydınlanıyor ve karanlık sanılan kabir de onlarla aydınlanıyor. İnsanlar dünyada da, ahirette de cennet numun bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Binlerce devahi ve bela başlarında değirmen taşı gibi dönüyordu. Fakat inanmış insanlar hepsi mesuttu. Allah'ın huzuruna çıkacaklarına, cennet saadetiyle mesut olacaklarına inanmışlardı. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Binlerce ıstıraplı, binlerce çilekeş, Allah Resulü'nün devrinde her birisi başka bir vadide, Allah diyordu, Resulullah diyordu, katlanmaya karar vermişler. İlk inananlardan Yasir ailesini görüyoruz. Nura gelmiş, nura bende olmuş, nurun etrafında dönmeye başlamış.

20. asrın bütün taşkınlığı, dalaleti, tuğyanı ve küfrü karşısında sahabinin arkasında saplaşacak cemaat aynı şeyleri duyar, aynı şeyleri yaşar, aynı hava içinde Allah'ın tevfik ve inayetiyle dayanırsa ona da sahabiye doğan günler doğacak. Baharı cennetin günlerinden daha aydın olacak. Kabri dünyasından daha aydın olacak, Allah'ın inayetini, lütfunu kendisiyle beraber bulacaktır. Allah kasemle bizi anlatıyor. Onlar ki benim yolumda cihad ederler, ben onları çeşitli yollardan yürütür, çeşitli yollara hidayet eder, neticede lütfuma, hidayetime erdirir, kendime erdiririm diyor. Unutmasınlar, Allah ehli ihsanla beraberdir. Onun hakkında imanını geliştirme, gelişmiş imana muhazi olacak şekilde amel etme, Allah'ın yolundan ayrılmama, havasını, demini devam ettirenlerle beraberdir. Cenab-ı Hak demimizi lahuti hava içinde devama bizleri muvaffak kılsın. Duyduğumuz şeyleri başkalarına duyurma aşkını bizlere ihsan eylesin. Camiye gelip gittikten sonra geldiğimiz gibi gitme felaketinden bizleri halas eylesin. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır, Müslümanın şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak, bu da kafirlere has bir sıfattır. Kafir sıfatından Allah bizi halas eylesin, mümin sıfatlarıyla mutasıf kılsın. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَا النِّظَامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوهُ Allah'a karşı gelmekten çok korkun. Allah'ın himayesine girin. Allah'a itaat edin. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Allah adaletle Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, anlattığı kullukla kendisine kul olmanızı emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi her hadisenin arkasında kendisini size hissettiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in kendi ufkunuzda yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz, eğri büğrü yollardan kurtulasınız, canlılık kazanasınız, hayati ebediyeyi kazanacak yola giresiniz, emni eman içinde cennete dahil olasınız. Hakim-i Salah, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَانِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ Sadakallahu azim.